الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: باب التيمم. لانه هو نيلزيا تيمم كتميا مشانغا بدالي يا ماجي كتكا كووغا جنابا أو كتكا كتوالا. يقول الشيخ رحمه الله: وهو النوع الثاني من الطهارة، هي نسمبولي بيلي يطهارة، وهو بدل عن الماء، نتيمم نبدال يا ماجي إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة، إكيوزيتك يتمي ماجي كتك فيونغو فيعوذ أو بعضها أو بعض فيونغو هيفيو لعدمه وككسكان ماجي au khaufi dhararin bistiimali au kuogopea kutumia hayo maji. Ikiwa hakuna maji au anaogopa madhara akitumia maji, hapo anaruhusiwa kutumia mchanga badali ya maji. Fayakumu turabu makama alma, kwa hiyo mchanga utakaa mahali pa maji. Bi an yanuia rafa ma alayhi min alahdath, kwanza kwa kunuia kuondosha zile hadathi alizonazo, aidha ni udhu au janaba. Hilo ni jambo la kwanza anuie. Pili, thumma yakulu bismillah, kisha aseme bismillah kama katika kutawadha. Tatu, thumma yadribu turaba biyadaihi maratan wahida, kisha apige mchanga kwa mikono yake mara moja. Nne, yamsahu bihi ma jamia wajhihi wa jamia kaffaihi, apaki kwa mikono hiyo uso wake wote, wa jamia kafaihi na vitanga vyake vyote viwili. Fa in dharaba marrataini fala bas, akipiga mchanga mara mbili si vibaya. Qala taala: falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba, msipopata maji basi kusudieni mchanga ulio safi. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, pakeni nyuso zenu na mikono yenu kwa mchanga huo. Ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj, Allah hataki kuwajalia uzito katika dini hii. Walakin yuridu liyutahhirakum, lakini anataka kuwasafisheni. Wayutimma ni'matahu waliyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun, na ili atimize neema zake kwenu ili mpate kumshukuru. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. متومي نسيما نمبيو مبومتانو عمبايو حكوبيو يويوتي كتك متومي قبل يانغو. كوانزا نصرت بالرعب مسيرة شهر، لمنصوري ونخوف ومويند ومزمزيما وكاتي نكيندا كتك كوبيجانا نمادوي سينا خوف. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، نمجاليوا أرضي هو نمهالي فكسليا لنكيت جكتهرشيا أرضي. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، متويوتي أباي صالي ممديريكي فليصلي ناصالي. وأحلت لي الغنائم، نازم حلالشي وكوانغ غويرا زي الغنيمة. ولم تحل لأحد قبلي، هزيد حلاليش وكم تميويوتي قبل يانغ. وأعطيت الشفاعة، نميبي وشفاعة سكوية قيامة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، mtume ilikuwa kipelekwa kwa jamaa zake tu, mimi nimepelekwa kwa watu wote si kwa jamaa zangu peke yao. Kwa hiyo haya ni mambo matano ambayo mtume alipewa peke yake, hawakupewa mitume wengine kabla yake. Wa man alayhi hadathun asgharu lam yahilla lahu, na ambaye ana hadathi ndogo yani hana udhu, si halali kwake an yusalli kusali. Pili, wala an yatufa bilbeit wala kutufu lkaaba. Tatu, wala yamassu lmushaf, hashiki msahafu. Wayazidu man alaihi hadathun akbar, na anazidi yule mwenye hadathi kubwa. annahu la yaqra'u shay'an min al-Qur'an, hasomi kitu chochote katika Qur'ani, wala yalbathu fil masjidi bila wudhu, wala hakai msikitini bila wudhu, wa tazidu al-haid wa an-nufasa, anazidi mwenye hedhi na nifasi, annaha la tasumu, kwamba yeye hafungi, wala yahillu wat'uha, wala si halali kuwatiiwa kujamiiwa na mume wake, wala talaquha, wala si halali kumwacha akiwa na hedhi au na nifasi. Yaqulu sharih, at-tayammum lughatan al-qasdu, tayammum katika lugha ya Kiarabu ina maana kukusudia, wa shar'an at-ta'abbudu lillahi ta'ala biqasdi as-sa'idi at-tayyib limashi al-wajhi wal-yadayni bihi, ni kumwabudu Allah mtukufu kwa kusudia mchanga uliotahara kwa ajili ya kupaka uso na vitanga viwili. Wa huwa min khasa'is hadhihi al-umma, na tayammum ni katika mambo, ni katika sifa za ummati huu, haikuwepo katika umma zilizopita. Qawluhu wa huwa an-naw'u thani min at-tahara, tayammum ni sampuli ya pili ya tahara. Wa qad sabaqa bayanu an-naw'i al-awwal wa huwa at-taharatu bil-ma', imetangulia kuweka wazi sampuli ya kwanza ya tahara ambayo ni kujitoharisha kwa maji. Kwa hiyo tayammum ni sampuli ya pili ya kujitoharisha. Qawluhu wa huwa badalun 'anil ma', ay tayammum badalul ma'i fi at-tatahhuri min al-hadathayn al-asghar wal-akbar, tayammum ni badali ya maji katika kujitoharisha na hadathi mbili ndogo na kubwa. Qawluhu idha ta'adhara isti'malu al-ma'i li'a'dha'i at-tahara, ikiwa uzito kuyatumia maji kwa ajili ya viungo vya udhu. Hadha naw'un min mujibati at-tayammum, hii ni moja katika sampuli zenye kuwajibisha tayammum. Wa huwa idha ta'adhara isti'malu al-ma'i li'a'dha'i al-wudhu'i kulliha, ikiwa uzito kuyatumia maji katika viungo vya kutawadha vyote. Limaradhin, kwa ajili ya maradhi, au adami ma'in, au kukosa maji, hapo ndipo atawajibika kutayammam kwa mchanga. Qawluhu au ba'dhiha, hadha an-naw'u thani limujibati tayammum, hii ni sampuli ya pili ya yenye kuwajibisha kutayammam. Wa huwa idha ta'adhara isti'malu al-ma'i fi ba'dhi an a'dha'i at-tahara, ni ikiwa uzito kutumia maji katika baadhi ya viungo vya udhu, kaliadi au rijil wa nahwiha, kama mkono au mguu na mfano wa hivyo. Qawluhu li'adamihi ay yushra'u at-tayammumu idha 'udima al-ma', inatakiwa kutayammam yakikosekana maji. Ikiwa hakuna maji kabisa, hapo Waislamu watatumia mchanga kwa ajili ya kuondosha hadathi zao. Au khaufi dharari bisti'mali, au kuogopa madhara kwa kuyatumia maji. Mithla al-marid, yani maji yapo lakini akiyatumia kwa kutawadhia, yale madhara au mgonjwa utazidi. Kwa hiyo mfano huyo al-maridi bil-mughadhi, mgonjwa wa mughadhi, zile sindano za kutia chakula, au alayhi al-ajhiza tibbiyya, au ana vifaa vile vya kidaktari ambapo hawezi akatumia maji, hapo atatumia mchanga kwa ajili ya kuondosha hadathi zake. Qawluhu fayakumu turabu maqama al-ma, mchanga utakaa mahali pa maji. Hukmu tayammum biturabi hukmu al-ma'i fi kulli ahwalihi, hukmu ya kutayammam kwa mchanga ni hukmu ya maji katika hali zake zote. Fahuwa rafi'un lilhadath, mchanga au kutayammam kunaondosha hadathi. Walaysa bimubihin, si kwamba ni yenye kuhalalisha kusali tu, bali hadathi inaondoka kuchangua ile udhu, inakuwa mtu anakuwa na udhu kama aliyetawadha. Kama ni janaba, pia kutayammam kunaondosha janaba kama aliyeoga kwa maji. Lidalili wa ta'lil, kwa sababu ya dalili na kwa sababu ya kutolea sababu. Amma dalil fali anna Allah sammahu tahura, Allah ameita kutayammam ni tahura, ameita mchanga ni tahura, wenye kutaharisha. فقال ولكن يريد ليطهركم لكني أنتاك كُكُتَهَرِشَنِي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا بيام تومس السلام أميوي سمجانغا نطهورا نيويني كُتَهَرِشا إذ قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إمجالي وأرض كوانغو نمهالي باكسالية نيويني كُتَهَرِشا وأما التعليل وأما كتولي سباب فلأنه بدل عن الماء وسباب تيمم نبدال يا ماجي والبدل له حكم المبدل نبدال إن حكم يكيله إليشو بدل شوى بيّن المؤلف كيفية التيمم بقوله بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث mtungaji wa kitabu wamebainisha namna ya kutayamam kwa kusema kwanza anuie kuondosha hadathi alizonazo fania tushartun wa tayamum rafi'un lilhadath kalma nia ni sharti kama vile katika udhu katika kuoga nia ni katika masharti ya kutawadha wa tayamum na tayamum rafi'un lilhadath ni yenye kuondosha hadath kalma kama maji kwa hiyo lazima kunuia kabla ya kutayamam qawluhu thumma yakunu bismillah ay yusammi atataja jina la Allah kama kama anna fil ma'i tasmiya kama ilivyo katika kutawadha kwa maji kuna kusema bismillah fa fit tayammumi tasmiya vile vile katika kutayamam pia kuna kutaja jina la Allah kabla ya kutayamam kusema bismillah قوله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة كيشا تبيا مچانغا ومكونو ياكي مرموجا أي يضرب بكفيه التراب أو الصعيد مرة واحدة أتبيا كوفيتانغا ياكي ذيلي مچانغا مرموجا تو قوله يمسح بهما جميع وجهه على فتباكا ومكونو هيو أسواكي ووتي وجميع كفيه نفيتانغا ياكي أي يمسح بالكفين الوجه كله والكفين ببعضهما أتفاك فيتانغا فياك أسوت نبي فيتانغا فياك أتفاك باذياك وباذي نجيني وهذه السنة الثابتة لحديث عمار عند البخاري ومسلم نسنهي مثبتك وحديث عمار بن ياسر وصحيح البخاري نصحيح مسلم قوله فإن ضرب مرتين فلا بأس أكبيا مچانغا مرمبيلي سيو فيبايا بيّن المؤلف أنه يجوز في التيمم أن يضرب بكفيه الأرض مرتين مرة لوجهه ومرة ليديه يجوز كتك تيمم كبيا مچانغا كفيتانغا فياك ذيلي كبيا أرض مرمبيلي mara moja anapaka uso wake na mara ya pili anapaka vitanga vyake yadhau kaffa al-yumna ala dhahri al-yusra anaweka kitanga cha kulia juu ya mgongo au nje ya kitanga cha kushoto wa kaffa al-yusra ala dhahri al-yumna na kitanga cha kushoto juu ya nje ya kitanga cha mkono wa kulia ثم ذكر الآية الدالة على مشروعية التيمم كيش مؤلف أكتج آية إنه فهمش جنب هيل التيمم وهي قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا مسيبو فتماجي تيمموني كمتشانغا أمباوني سافي قوله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة متفق عليه يقول الشارح هذا الحديث دليل على مشروعية التيمم حديثين دليل يسنه يتيمم والشاهد هو قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا imejali wa kwangu ardhi ni mahali pa kusalia na ni kitu cha kutoharishia fa qawluhu tahura yadullu ala jawazi tayammum neno lake mtume tahura hii inafahamisha kujuzu jambo hili la kutayammam wa huwa hadithun rawahu al-bukhari wa muslim wa mubtilatu tayammum, venye kubatilisha tayammum, kwanza wujudul ma, ni kupatikana maji. Kama maji yapo, hakuna kutayammam kwa kutumia mchanga, lazima mtu atawadhe au aoge kwa maji. Pili, zawalul udhri, kuondoka ule udhru, ule udhru ambao umesababisha tayammum ukiondoka, kama ni maradhi, basi hapo lazima atumie maji, hata ruhusiwa kutumia mchanga kwa kutayammam. Thalithan, nawaqidul udhu, vyote vichanguzi vya udhu pia vinachangua kutayammam: kulala, kutoka kitu min ahadi sabilein, na vitu vyote ambavyo vinachangua udhu pia vinachanguza tayammum. Qawluhu, wa man alayhi hadathun asgharu lam yahilla lahu awwalan an yusalli wala an yatufa wala yamassu almushaf, ambaye ana hadathi ndogo, yani hana udhu, si halali kwake kusali wala kutufu alkaaba wala kushika msahafu. Bayana almuallifu almuharramati bilhadathi alasghar, hapa mtungaji kitabu amebainisha mambo yanayoharamishwa kwa hadathi ndogo. Wa hiya awwalan an yusalli lianna as-salata la tasihhu illa biwudhu, sababu sala haisihi isipokuwa kwa kutawadha. Pili, an yatufa bilbaiti, kutufu alkaaba pia sio halali, lianna at-tawafa bilbaiti sala, kwa sababu kutufu katika alkaaba ni kama sala. Tatu, la yamassu almushaf, hashiki msahafu, liqawlihi ta'ala la yamassuhu illa almutahharun, wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam la yamassu alqur'ana illa tahir. Hii ni masala ni khilafia. Qawli nyingine inasema yajuzu kwa ambaye hana udhu kushika msahafu, kwa sababu hii aya haimaanishi ni Qur'ani kwamba la yamassuhu illa almutahharun. Aya inakusudia al-lawhil mahfudh, ni kwamba hawaigusi hawaishiki isipokuwa malaika wenye kutaharishwa. Amma alhadithu hadha alladhi dhakarahu almuallif wa sharih yaqulu sahahahu ash-Sheikh al-Albani fil irwa, lakini baadhi ya maulama wanasema kwamba yajuzu kwa asiyekuwa na udhu kushika msahafu bali na kusoma Qur'ani, lakini aula na ukamilifu ni kusoma na kushika Qur'ani hali ya kuwa na tahara kamili. Qawluhu, wa yazidu man alayhi hadathun akbar, na anazidi yule ambaye ana hadathi kubwa, yani janaba au hedhi au nifasi, annahu la yaqra'u shay'an min alquran, hasomi kitu chochote katika Quran, wala yalbathu fil masjidi bila wudhu, wala akai msikitini bila wudhu. Lamma bayyana almamnu'ati bil hadathi alasghar بين الممنوعات بالحدث الأكبر. مؤلف بعد كبينيشا فيتو فيلفيو حرميشوا وحدث ندوغو علافو كاوازي فيتو فينافيو حرميشوا وحدث كبوا. وهي الثلاثة الماضية لفيتو فيتاتو فيلفيو بيتا، وهي الصلاة والطواف ومس المصحف، كصالي نكتوفو نكشيكا مسهافو، علافو ألا يقرأ شيئا من القرآن، asisome kitu chochote katika Qur'ani. Liyastajila tatawur, ili aharakishe kujitoharisha. Wala yabqa ala aljanaba, asibakie juu ya janaba. Tatu, la yalbathu fil masjid bila wudhu, hakai msikitini bila udhu, liqaulihi ta'ala wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu, wala mwenye janaba isipokuwa mwenye kupita njia mpaka muoge. Wa amma idha tawalla, ama kitawadha huyu mwenye janaba, fala haraja an yabqa fil masjid lifi'li sahabati dhali, si vibaya kubakia msikitini kwa kitendo cha masahaba kitendo hicho. Qawluhu, wa tazidu alhaid wan nufasa'u annaha la tasumu wala tahillu wat'uha wala talaquha, anazidi mwenye hedhi na mwenye nifasi kwamba akiwa katika siku zake na akiwa katika damu ya nifasi mwanamke mwenye kuzaa, haruhusi kufunga wala si halali kumjamii kujamiiwa na mumewe wala kuachwa. Bayana man ladhi yahrumu ala alhaid wan nufasa, hapa ameweka wazi ni yapi ambayo ni haramu kwa mwenye hedhi na mwenye nifasi. Wa huwa alkhamsatu sabiqa, ni yale mambo matano yaliyotangulia. Alafu sita, la tasumu, hafungi mwenye hedhi na mwenye nifasi, liqauli Aisha kunna nu'maru biqada'i saum, tulikuwa tunaamrishwa kulipa saum lakini hatuamrishwi kulipa sala. Tatu, la yahillu watuha, si halali kumwatii mwanamke mwenye hedhi na mwenye nifasi, liqaulihi ta'ala, fa'tazilu nisaa fil mahidh, watengeni wanawake katika wakati wa hedhi. Wala talakuha, wala haijuzu kuachwa, ai la tutallaku, hawachwi, hapewi talaka, liannahu talakun bid'iyun, hiyo ni talaka ya uzushi. Idh waqa'a fil haidh, kwa sababu imetoka katika wakati wa hedhi. Wa hiya la tastaqbilu bihi idda, hapokei idda yake kwa talaka hiyo. Liqaulihi ta'ala fatalliquhunna li'iddatihinna, waacheni wanawake kwa idda zao. Kwa hiyo mwanamke haachwi katika wakati wa hedhi, inaitwa talaqun bid'iyun, talaka ya kibid'a. Kama vile hawachwi akijamiiwa pia mwezi ule ambao mumewe amemjamii, pia hawachi, kwa sababu inakuwa ni talakun bid'iyun. Hadha wallahu a'lam.